שלום, אתם צופים בתוכנית החללית, תוכנית שמספרת לכם על הדברים המעניינים שקורים ממש עכשיו בחלל. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונום חובב, אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומנחה את התוכנית הזו כבר יותר בשנים. אני גם בזמני לא ממש פנוי, עובד בעמותת Space.il שמתכננת את החללית הישראלית הראשונה שתנחת על הירח. איתי בצוות בדרך כלל נמצאת מפיקת התוכנית דוקטור קרין לנצמן, שכרגע נמצאת בעניינים אחרים, ואנחנו מקווים שהיא תגיע בזמן, ואם היא תהיה מסוגלת אז היא תצטרף אלינו, אבל בינתיים אנחנו נאלץ להסתדר בלעדיה. איתנו בנוסף גם אופר מתוקי, שתכף נראה אותו. אופר הוא דוקטורנט, פרוטו דוקטור מהאוניברסיטה העברית בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, וכותב את הבלוג היקום הנראה. בנוסף, יעל הילמן, דוקטורנטית כבר דוקטור יעל הילמן, זה קשה להוציא את ההרגלים האלה, סורי יעל, ממכון ויצמן, חוקרת בתחום של סופרנובות, בעיקר מהתחום של פייפ 1A, או שלא רק? לא, בעיקר, כן, בינתיים. אוקיי, אופר, אנחנו לא רואים אותך. אנחנו רואים צו. אני לא יודע מה הבעיה, אני קיביתי ודקתי את המצלמה שוב, ולמרות זאת... מקסימום הצו יעביר לנו את האייטמים. כן, זאת גם אפשרות. אוקיי. אם זה באמת יהיה מפריע, אז אני אוכל להתנתק ולהתחבר מחדש, אבל... בסדר, אז לפני שאנחנו ממש נתחיל, אני אספר לכם איך אתם צופים יכולים להגיב לנו, לשאול אותנו שאלות במהלך התוכנית, ואנחנו נשתדל לענות עליהם עד כמה שניתן, בהנחה שהן קשורות לנושאים שעליהם אנחנו מדברים. אז אפשרות ראשונה, וזו האפשרות שאנחנו מעדיפים, זה באמצעות הצ'אט של יוטיוב, שאמור להיות בערך פה איפשהו, אתם צופים דרך יוטיוב, ופה אתם יכולים לשאול אותנו שאלות, ואנחנו נשתדל לשים לב אליהם, לשאול את השאלות בכוכביות, ובסימן שאלה, זה גם בסדר, סימן שאלה מהאייקונים האלה, סימן שאלה גדול כזה, בשביל שנוכל לשים לב אליהם בנפרד משאר הטקסט שירץ ברקע. אפשרות נוספת זה באמצעות דף האירוע בפייסבוק, שם יש כבר סטטוס שהצמדתי לחלק העליון של האירוע, שכתוב בו שרשור לשאלות, ששם אתם יכולים להוסיף בתגובות לסטטוס הזה את השאלות שלכם, ואנחנו נענה עליהם או במהלך התוכנית או אחרי התוכנית, אם אנחנו לא נספיק במהלכה. ואפשרות נוספת בטוויטר, באמצעות ההשטג החללית, הידיעה, השטג, ולשאול את השאלות שלכם, ואנחנו גם מנטרים את זה במהלך התוכנית. הנה, אופר חזר אלינו אפילו בגיבוי של חתול. כן, כי אני רואה בגלל זה המצלמה לא הסכימה לעבוד. נכון, חתול שבא. ואנחנו נגיד שלום למי שצופה בנו, שאנחנו יכולים לראות אותו לפחות דרך הצ'אט של יוטיוב, לא באמת לראות, אוקיי? אל תיבהלו. אנחנו לא ה-NSA או משהו כזה. אנחנו רואים אתם משווים שם בפיג'מה וצופים, רואים. כן, אז שלום לניצן ולאביחי, וליעל פורמן ולשקד, ולקוטלי, ול-RPG2 Kill2, שמתי שאנחנו נצטרך לדעת מה השם שלך, כי זה קצת קשה להגיד את זה. יובל מישורי, אורן קפלן, וזה מי שאני רואה כרגע, ולאחרים שצופים בנו שלא כתובים פה, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. אז שלום לכם, ואנחנו נתחיל באייטם של אופר, על החומר האפל. אנחנו אוהבים לדבר על חומרים אפלים. כן, כן, חומר אפל זה כיף, כל זה שלא חלקיקאי. לקוסמולוגים זה כיף, כי אתה לא צריך להתעסק במה זה בעצם. כמו כן, אחד הקוסמולוגים, חומר אפל הוא באופן מאוד פשוט, חומר שאנחנו לא יכולים לראות אותו בצורה ישירה, אבל שיש לו מסה. וזה הגדרה די רחבה, ולא כל כך עונה לנו על מה זה באמת, אבל מבחינת קוסמולוגיה זה מספיק טוב, כי זה כי זה מסתדר עם תצפיות שיש לנו. אחת התצפיות העיקריות שמעידה על חומר אפל, זה תצפית שנוגעת לעקומת הסיבוב של, עקומת מהירות הסיבוב של גלקסיות, גלקסיות דיסקה. גלקסיות דיסקה הן מסתובבות סביב עצמן, וחלקים שונים, ככל שמתרחקים מהמרכז, מסתובבים במהירות שונה, שזה משהו שהוא די צפוי, פשוט מתוך המשוואות. העניין הוא שזה מצופה שזה יהיה בצורה מאוד מסוימת, שהמהירות תלך ותגדל עד נקודה מסוימת, ואז תלך ותרד שוב פעם, אבל מרבית הגלקסיות האלה שראו, לפחות בסביבה שלנו, הן מסתובבות בצורה קצת אחרת, זה הולך, המהירות הולכת ועולה עד נקודה מסוימת, ומאותו רגע, פחות או יותר נשארת במהירות קבועה, או אפילו טיפה עולה, שזה מאוד שונה ממה שמצופה, ממה שאנחנו רואים מהחומר של הכוכבים והגז, שאנחנו מסוגלים לראות בגלקסיה. וזה מסתדר היטב עם הרעיון שיש איזשהו חומר אפל, איזושהי הילה של חומר אפל, שמקיפה את הגלקסיה, שהגלקסיה נמצאת בתוכה ומתערבבת בתוכה, ושהיא נמשכת עוד הרבה אחרי הקצה של הגלקסיה, ושלמעשה מרבית החומר בזוג הזה של גלקסיה והילה נמצא מחוץ לגלקסיה. הוא חומר אפל. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי היום בקוסמולוגיה, הרעיון של קיום חומר אפל הוא דבר שמקובל על מרבית חוקרים, עכשיו יש קצת יותר רעש לגבי תיאוריות אחרות, אבל אנחנו נכנס לזה. אבל הקיום של זה הוא מאוד בסיסי, הרעיון שזה, שגלקסיות נמצאות בתוך חילת חומר אפל, ולכן הן גלקסיות ספירליות וגלקסיות דיסקה מסתובבות בצורה שתיארתי, הוא גם רעיון מאוד מאוד בסיסי. אבל עכשיו, פתאום, עכשיו יצאו כמה תצפיות מהיקום המוקדם של גלקסיות דיסקה, ש... גורמות לדברים להיראות שונה. כי עד היום אנחנו יכולנו לראות, מי הסתם הגלקסיות הראשונות שראינו וצריך למדוד את נראות סביבות שלהם היו הגלקסיות הקרובות ביותר אלינו, אנדרומדה, ואחרי זה גלקסיות יותר רחוקות, אבל עד ממש לאחרונה לא יכולנו למדוד את נראות הסיבוב של גלקסיות דיסקה שהן מאוד מאוד רחוקות מאיתנו, שממש ביקום המוקדם. ולכן, היה לנו, הערכה הייתה שהן מתנהגות בצורה דומה למה שאנחנו רואים ביקום הקרוב, ועכשיו סט של תצפיות הראה שלא, הן למעשה מסתובבות בצורה שהיא יותר דומה לאיך שהיינו, איך שציפו שהן הסתובבו לפני הרעיון של החומר האפל. זאת אומרת, המהירות הסיבוב עולה את זה שנתן לנו, ואחרי זה היא הולכת והיא יורדת. רגע, אנחנו רואים היום, שמסתובבים באיזשהו מהירות שאומר שחייב להיות חומר אפל כדי להסביר את התנועה. ואז, נכון, ואז ראו ביקום הקדום, כלומר מאוד מאוד רחוק, משהו שמתנהג אחרת, לא ככה, כאילו שם לא צריך חומר אפל כדי להסביר? כן, והמסקנה כרגע היא שבגלקסיות האלה שאנחנו רואים ביקום מאוד מוקדם, יש פחות חומר אפל ביחס לכמות החומר הבריון, החומר שאנחנו מסוגלים לראות. זאת אומרת, אחוז החומר הבריון הוא גדול יותר. עם הזמן גדל. לא, לא, אז חומר אפל גמר עם הזמן. לא, לא, אוקיי, רגע, אז יש, היחס בין כמות החומר אפל לכמות החומר הנראה, הלך וגדל כמו שמתקרבים לזמן שלנו. זה נורא מלחיץ, זה אומר שחומר בריוני הופך לחומר אפל. לא, זה לא מה שזה אומר, יש. זה לא, אוקיי, היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד חשובה להיווצרות גלקסיות ולהתפתחות של גלקסיות, אבל זה לא משהו שהוא לא מתקשר לשום דבר שאנחנו מכירים. כי אנחנו כן יודעים למשל, שאחוז החומר הרגיל, אנחנו יודעים שבאופן כללי אחוז החומר הרגיל בהילות הולך וקטן עם הזמן, בממוצע. ויש לזה הרבה מאוד סיבות, למשל אחת מהסיבות זה שגז מואף החוצה בגלל קרינה מכוכבים, או קרינה מהגרעין הגלקטי הפעיל, החור השחור של מרכב הגלקסיה, שהוא סופח אליו חומר, אז הרבה מאוד אנרגיה נפלטת, מסופרנובות, סופרנובות מעיפות, מעיפות גז, לפעמים מתוך מעבר ליד גלקסיות אחרות, זה גם גונב חלק מהגז, הופך גז לכוכבים, כוכבים מתפוצצים, יש כל מיני דרכים שבהן כמות החומר הרגיל שאנחנו רואים, בגלקסיה הולכת ויורדת. אז החומר הזה לא נעלם, הוא פשוט נמצא במקום אחר. הוא לא בתוך הגלקסיות. כנראה שהחומר הזה מואף מחוץ לגלקסיות, כנראה שזה מה שרואים. אבל זה כן מאוד מעניין, כי לא ראינו את זה עד היום. רגע, אבל זה אומר שבין גלקטי צריך להיות צפיפות גבוהה יותר של חומר בריוני מאשר בעבר. לא צפיפות, כי גם היקום הולך ומתרחב. מתרחב, אבל כמות. הכמות, כן. מישהו מחפש את זה? מישהו בודק את זה? יש המון אנשים שמחפשים את זה, מאוד מאוד קשה למצוא את זה, כי בין גלקטי הגז אין מה שיחמם אותו, הוא מאוד מאוד קר. אפשר לראות אותו. קשה מאוד לראות גז קר, הוא כמעט ולא פולט קרינה. אז יש כל מיני דברים שכן מאשרים לנו, למשל יש כשיש איזשהו מקור אור שמאחורי ענן גז, ואז האור עובר דרך הענן, אז חלק מן נבלע ואנחנו מסוגלים לראות מקור שם, אבל אנחנו לא מסוגלים ממש למפות את כל הגז שנמצא מחוץ לגלקסיות, זה הרבה הרבה יותר קשה. אבל זה כן משהו שהוא תיאורטית אנחנו מכירים. אז אם נעשה לסכם את זה, משמעות היא שבעבר החומר האפל היה יותר קרוב למרכזי הגלקסיות או בתוך הגלקסיות והיום הוא במרחב הבין גלקטי? לא, אם כבר אז להפך, החומר האפל היה יותר רחוק, יותר רחוק ממרכז הגלקסיה, ולכן ההשפעה שלו על האזורים הפנימיים של הגלקסיה הייתה יותר קטנה, שזה גם, שוב, מה שמסתדר, כי בגדול דברים קורסים ומתכווצים ולא הולכים, כאילו פחות הולכים ומתרחבים כשהם כבר בדפוסים לידי גרביטציה. ובנוסף, גם כנראה חלק גדול מהגז, אף החוצה מהגלקסיה מסיבות כאלה ואחרות. אוקיי, אז מה ההמשך של המסקנות האלה בעצם? קודם כל, זה מסתדר יופי עם הרבה מאוד תיאוריות, כמו שאמרתי, של מה שנקרא פידבק, של דברים שיוצרים קרינה ומעיפים חלק מהגז החוצה, וכן נצטרכו עכשיו להסתכל על החלקים, על איך מתפתחות גלקסיות ביקום מוקדם, ולראות אם זה מתיישב טוב עם המודלים שלנו, או לסדר מחדש את חלק מהמודלים, אבל זה תצפית מאוד יפה, זה מאמר מנייצ'ר, כן? כמו אחד ה... משני המגזינים הנחשבים בתחום, אז זה מאמר מאוד יפה ותצפית מאוד יפה, ובאמת יהיה מעניין לראות איך זה מתקדם הלאה. באמת מעניין. היה יותר מעניין להגיד שהחומר הבריוני הופך לחומר אפל ושאנחנו עוד מעט נעלם כולנו, אבל לא רצית את זה, אז מה שאתה אומר מעניין, דרגה שנייה אחרי זה. אוקיי, אז בוא נעבור לגלקסיה שלנו ולחור השחור שבה. אוקיי, האמת שזה קצת נחשב חלק כמו שאתה מביא, יש לי פה חתולה שמאוד רוצה שאני אתייחס אליה. אז רגע, נחכה, תתייחס לחתולה. לא, אם תחכו זה לא ייגמר. אני אלמד לעשות את זה תוך כדי. אז ככה, יש עוד מאמר מאוד מעניין שמדבר על זה שבאמצעות טלסקופ החלל האבל הצליחו עכשיו למפות עננה או בועה, שתי בועות של חומר שמתרחבות מתוך הגלקסיה שלנו. זה נראה בערך משהו זה, ועל ידי המיפוי של הבועות האלה ושל המהירות שכל אחד מהחלקים שלהן מתקרב או מתרחק מאיתנו, הצליחו לחשב בערך כמה מסה יש שם ולפני כמה זמן בערך הדבר הזה התחיל, והמסקנות הן ש זו בועה ש... שנפלטה, בועות נפלטו בגלל איזושהי תקופה... סופר, שנייה, האדום והכחול זה התקרבות והתרחקות, נכון? כן, זה מהירויות שונות של הזה, אני אסביר את זה עוד רגע. אבל שאולי אני אסביר את זה עכשיו. מה שאנחנו רואים פה זה הקו במרכז, אם אפשר לראות פה, זה בעצם המישור של הגלקסיה שלנו, אנחנו נמצאים פה, זה קונספט, זה לא באמת התמונה האמיתית, אני מניח, אבל זה נותן תחושה טובה לאיך באמת, מה רואים. אז זו בועת, אלה הבועות, ואנחנו נמצאים פה, ואלה כמה מקורות אור שהאור שלהם עובר דרך העננה. ואז אנחנו יכולים בעצם למדוד בנקודות שונות בעננה, באיזה מהירות הן מתקרבות או מתרחקות מאיתנו. אז המקורות אור זה בעצם גלקסיות רחוקות. או גלקסיות, או נובות, או כל מיני מקורות אור חזקים. ואנחנו רואים שהחלק הקרוב אלינו מתקרב אלינו, החלק הרחוק מאיתנו מתרחק מאיתנו, מה שאומר שזה באמת מתאים לבועה שמתנפחת כזה, מתרחבת. ומתוך החישובים, אז זו ככל הנראה בועה של חומר שנפלטה, שהתחיל להתרחב בגלל תקופה שהחור השחור שבמרכז הגלקסיה, בערך פה, ספח הרבה מאוד חומר. בגלל שהוא ספח הרבה מאוד חומר, הרבה מאוד חומר התווסף לדיסקה שסביבו, הרבה מאוד אנרגיה התחילה להיפלט והתחילה לגרום לחומר ולגז לעוף הרחק ממנו. עכשיו, הדבר הזה הוא בעצם, עכשיו מעבר לזה שזה מאוד מאוד מגניב, זה גם חישבו את הזמן שזה קרה, וזה בערך לפני 4-6 מיליון שנים, שזה יחסית לגיל של הגלקסיה, זה כלום, כלומר זה ממש בתקופה האחרונה, שזה מאוד מאוד מגניב, כי אנחנו, אחד הדברים שאנחנו מאוד שמים לב להבדל בינינו ובין כל מיני גלקסיות אחרות, שאנחנו אצלנו לא רואים בכלל פעילות של החור שחור במרכז הגלקסיה, כמעט ולא. בעוד שבמקומות אחרים, כמות האנרגיה שנפלטת מהחור שחור שם יכולה להיות ברמה של כל האנרגיה שנפלטת משאר הגלקסיה ויותר. אז זאת אומרת שממש יחסית לא מזמן, החור שחור היה מאוד פעיל. וזה נותן לנו איזשהו סדר גודל על כמה מהר חור שחור יכול לעשות פעיל מאוד, ואז שקט מאוד, וכמה עוצמה יכולה להיות בהתפרצות הזו, בכמות האנרגיה שנפלטת. למשל, הבועות האלה שנפלטות כרגע, החישוב הוא שיש שם משהו כמו 6 או 8 מיליון מסות שמש של חומר, שזה יותר מאשר המסה של החור השחור של מרכז הגלקסיה שלנו. איך זה משפיע על הסביבה, החומר הזה ש... רגע, אז רגע, רק קצת לפני זה, אופיר, אני חושב שבטח הרבה צופים שואלים את עצמם עכשיו, מה פתאום חור שחור שזורק חומר, שאנחנו בדרך כלל שומעים אותו על חורים שחורים שסופחים חומר. אז אוקיי, אז שוב פעם, אז כשחומר נופל על החור השחור, הוא בדרך כלל לא מסוגל ליפול ישירות, הוא מגיע באיזושהי זווית, בגלל שהוא מגיע בזווית, הוא נלכד במין דיסקה סביב החור השחור, מה שנקרא דיסקה ספיחה, והדיסקה הזו מתחככת, מסתובבת סביב החור השחור, מתחככת בעצמה, החומר הולך ומתחמם שם, וככל שנופל את החומר יש יותר חומר שמתחכך, ולכן גם החום הולך וגדל, ובהתאם כמות הקרינה שהוא פולט הולכת וגדלה. והקרינה הזו צריכה ללכת לאנשהו. עכשיו, מה שהיא הולך אל מחוץ למישור הגלקסיה, אז בסדר, אבל הרבה מהאנרגיה הזו הולכת לחומר שמקיף את החור השחור. כלומר, יש את הדיסקה של הגלקסיה, ויש עוד חומר שמסביב לחור השחור, והאנרגיה הזו כשהיא פוגעת בחומר, היא נותנת לו מהירות, היא נותנת לו מהירות מאוד גדולה, אז הרבה מאוד חומר פשוט נזרק החוצה. חלק מהאנרגיה הולכת לתוך הדיסקה ומחממת את הגז בתוך הדיסקה, ומעיפה אותו קצת החוצה מהמרכז, אבל בתוך הדיסקה יש הרבה יותר חומר שיבלום אותו, כשמדברים על משהו שהולך אל מחוץ למישור הדיסקה, אז זה אזור שהוא כמעט ריק, ולכן חומר יכול פשוט לנוע בלי הפסקה. אז זה מה שקורה כשאנחנו מדברים על חומר חושך שזורק חומר. אוקיי. אני התחלתי לשאול שאלה אחרת, ההתפשטות הזאת של כמות עצומה של חומר, מה זה עושה לסביבה? או שזה לא עושה? אז בסביבה באמת קרובה של החור שחור, זה באמת עושה, יכול לעשות שמות, זה יכול להרוס כל מיני ענני גז, ולהפריע להיווצרות כוכבים, ולעשות כל מיני דברים כאלה. ככל שמתרחקים במישור של הגלקסיה, אז ההשפעה קטנה, כי פשוט הרבה מאוד מהעוצמה של ההתפשטות כבר נבלמה על ידי החומר שקרוב יותר למרכז, ומחוץ למישור הדיסקה, מישור הדיסקה, אין שם יותר מדי סביבה, אין שם יותר מדי דברים שיושפעו על ידי זה, אז פשוט יש חומר שמתפשט. רגע, אז שני דברים. הוא יגיע אלינו? אני בספק, אנחנו נמצאים במרחק די גדול ממרכז הגלקסיה, אני מאמין שמה שכבר היה, החומר שכבר התפשט במרכז הגלקסיה, כאילו במישור הגלקסיה, כנראה כבר נבלם. אנחנו רואים את שוב רק את מה שמחוץ למישור. אוקיי, יש לנו כמה שאלות מהצ'אט, אז נתחיל מהאייטם הזה, כי יש איזו שאלה או שתיים לגבי האייטם הקודם, אז נגיע אליהם עוד מעט. אז יש פה שאלה של יעל לגבי הקרינה שנפלטת, האם זו קרינת הוקינג? לא, אנחנו לא מדברים על קרינת הוקינג, קרינת הוקינג היא קרינה שממש נפלטת מתוך החור שחור, קרינה שעוברת את אופק האירועים. הקרינה שאני מדבר עליה פה היא בעצם, זה משהו מעולם לא נבלע עדיין לחור שחור, אלא כמו שאמרתי, חומר שיצר דיסקה סביב החור שחור, והדיסקה הזו היא זו שפולדת את הקרינה, לא החור שחור עצמו. קרינת ההוקינג היא קרינה חלשה מאוד יחסית, מעט מאוד קרינה, אנחנו לא מסוגלים באמת למדוד אותה. היא לא נמדדה אף פעם, נכון? לא. אוקיי. הייתה שאלה לגבי הנושא של החומר האפל קודם, אני מצטער אותה, כן. אני רק אגיד בינתיים לגבי האייטם הזה, שהכותרת של המאמר שאני קראתי לגבי זה, הייתה שהחור השחור במרכז הגלקסיה שלנו אכל ארוחת מלאכים לפני כמה מיליוני שנים, אז אני רציתי להוסיף שאם הוא אכל ארוחת מלאכים, אז כנראה שהבורות האלה זה הגרפס שהוא תקע אחרי. טוב, זה היה חשוב. חשוב. בממדים גלקטיים, כן. בממדים גלקטיים, כן. בין גלקטיים. אז האם, אני חוזר לחומר האפל, האם החומר האפל ממלא את כל התווך הבין גלקטי, או שהוא נמצא במקבצים איפשהו? לא, הוא בהחלט נמצא במקבצים, למעשה הוא התחיל להיות במקבצים עוד לפני שהחומר הרגיל עשה את זה, כי החומר הרגיל, זאת אומרת, היקום עדיין ריק, נכון? בבוקר, כן. התמונות שאנחנו, אני לא יודע, אנשים ראו אצלי בבלוג, אבל אני התעסקתי הרבה בתזה שלי במה שנקרא רשת הקוסמית, שזה תמונות שנראות מאוד כמו ספוג, יש לך חללים עצומים שמוקפים באזורים דקים של חומר, זה נכון גם לחומר אפל. כלומר, זה, הגרביטציה עושה את שלה, זה לא רק, כשיש אזורים צפופים יותר, אז גם חומר אפל קורס. אוקיי. בסדר, אם פספסתי איזושהי שאלה, אני ממליץ להעביר אותם לפייסבוק, כמו שראיתי שיעל כבר כתבה בצ'אט, ואנחנו נענה עליה מאוחר יותר, כרגע אני לא רואה שיש עוד משהו שלא ענינו עליו בנושא הזה. אופר, אם חומר אפל יכול לקרוס לבד, אז יכולים להיות כוכבים של חומר אפל? לא באמת, כי חומר אפל יכול, הוא קורס עד רמה מסוימת, מעבר לזה הוא צריך איזושהי דרך לאבד עוד אנרגיה כדי לקרוס עוד. וזה דבר שחומר רגיל פשוט מקרין. כמו שקורה בכוכבים, כמו שקורה בדיסקת ספיחה, חומר אפל לא יכול לעשות את זה. אז הוא מגיע, בגלל זה הוא גם הרבה יותר, ההילה היא הרבה יותר רחבה מאשר הגלקסיה, בערך פי 10. כן, והוא אפל. הוא אפל. אוקיי, יעל, בואי ספרי לנו מה את הבאת לנו. כן, אני עצרתי את זה. ככה, גילו לראשונה, כוכבים מינאריים, זה נמצא דווקא במקום שאפשר לראות, זה בחרב של אוריון, לא יודעת להגיד איזה מהם, איזה כוכב שם, אבל אחד מהכוכבים בחרב של אוריון, זה כוכב, זה כוכב בינארי, מסיבי, 35 מסות שמש, אני חושבת שזה המסה המשותפת שלהם, ויש לו עקומת אור מאוד מאוד מוזרה. הוא בעצם 90% מהזמן מאוד מאוד מאוד יציב ויפה, פתאום הוא נופל, ואז הוא עולה חזרה ונופל חזרה, ואם קרן הייתה כאן, היא הייתה אומרת לנו, הו, זה נראה כמו EKG, ובאמת מכנים את זה מערכות דופק, heartbeat systems, כי הקרן האור הזאת נראית בדיוק כמו שנראה EKG, אני אראה לכם, רגע, שנייה, רגע, זה, כן, הנה, ככה. רואים את זה פה? הוא יורד למטה, עולה חזרה וממשיך. אז זהו. באיזה תדירות? זהו, התדירות קשורה למערכת עצמה. זה קורה כל 30 יום בערך, בגלל שהמערכת הזאת מאוד מאוד מאוד קרובה ואליפטית. ואז מה קורה? אני רואה שנעלמתי מהתמונה. תנסי לבטל את המיקרופון ולהחזיר אותו, זה מה שעבד בשבילי. השיתוף הפסיק אבל, נכון? כן. בינתיים מערכת קרובה ואליפטית, הכוונה היא שזה שני כוכבים שקרובים אחד לשני ונעים במסלולים אליפטיים? זה, אז ככה, זה שני כוכבים, בגלל זה זה נקרא מערכת בינארית, שהם קרובים מאוד, יש להם מסלול אליפטי של 30 יום. אוקיי? מה זה אומר אליפטי? שחלק מהזמן הם רחוקים וחלק מהזמן הם קרובים. אבל המערכת הזאת, המסלול שלו מאוד אליפטי, כך שרוב הזמן הם רחוקים ומעט מאוד זמן הם קרובים מאוד. אחד לשני. זה העניין. אחד לשני, כן. אני חושב שזה מתחייב, כי נראה לי שמסלול אליפטי בשני גופים, זה יובד שני גופים קורנים, זה לא דבר שיכול להחזיק להרבה זמן. כלומר, זה יהפוך להיות כדורי, מסלול מעגלי כנראה. אולי, אולי, אבל יכול להיות, אני לא, בגלל כאילו כי הם מפריעים אחד לשני, אז משהו ישתנה? זה מה שאתה אומר? כן, הם קורנים, אז הם כאילו... אני לא משנה, אנחנו לא נכנס את זה. אני לא יודע, זה יכול להיות, אני לא... לא חקרתי מספיק עמוק את המערכת הזאת, כי זה היה מספיק מעניין, אולי נחקור את זה להמשך. אז מה שקורה, זה שכשהם מאוד מאוד קרובים, הם כל כך קרובים, שהגרביטציה שלהם, ההשפעה הגרביטציונית של הכוכבים אחד על השני, מעוותת אותם, הם ממש נמשכים. אין שם מעבר מסה, אז הם לא עד כדי כך, אבל ממש נוצר מין עיוות לצורה שלהם. וזה מה שגורם לשינוי החד הזה, הפתאומי, בעקומת האור של הירידה ועלייה החזרה. מעולם לא הצליחו ממש לראות את זה בכוכבים מסיביים ברמה כזאת. מה שעוד תקדימי כאן, זה העוצמה הגרביטציונית הזאת גורמת למין רעידות בכוכב, מרוב שזה משפיע כל כך, זה יוצר ממש רעד, שזה משהו שבדרך כלל אין בכוכבים מסיביים. רואים את זה אולי בקטנים, אבל זה משהו שלא רואים בדרך כלל במסיביים, וזה נותן לנו, כן, לתצפיתנים מבינינו, אפשרות להבין קצת על ההרכב הפנימי של הכוכב, שאין דרך אחרת ממש להבין מה קורה בפנים, רק מודלים, וזה ממש נותן אינפורמציה לגבי מה שקורה בפנים, מאוד בצורה דומה לאיך שאנחנו מבינים מה קורה בליבת כדור הארץ מרעידות אדמה. זאת אומרת, משהו מהרעידות אומר לנו מה קורה בפנים. אז ככה מבינים, אפשר גם ככה ללמוד קצת על הפנים של הכוכב, מתוך הרעידות האלה, וזה ממש ממש נחמד ומגניב. דבר נוסף מגניב פה זה שבכלל גילו את זה ממערך של ננו לוויינים, זה נקרא ברייט, זה מערך של 5 ננו לבנים, שמטרתם היא באמת לחפה, זאת המטרה שלה. המטרה שלה זה לחקור את המבנה של כוכבים, ואינטראקציה שלהם אחד עם השני, ועם הסביבה, וכל מיני כאלה. אז המערכת הזאת של הננו לבנים, גילתה לראשונה משהו נורא נורא נחמד. אז רגע, אני רוצה להבין איך זה משפיע באמת על עקומת האור, שזה מה שנמדד, נכון? אז זה אומר שאם הכוכבים מתקרבים אחד לשני והצורה שלהם מתעוותת כתוצאה מהלחצי כבידה אחד של השני, אז במקום להיות בצורה של עיגול מנקודת המבט שלנו, הם מקבלים צורה יותר חוסה, ואז אנחנו רואים פחות שטח. ממה שאני הבנתי, כן, שנגיד אם זה היה תמיד, הם נורא קרובים, אוקיי? אז נגיד זה היה תמיד מין צורה כזאת, וזה מסתובב, אבל זה סימטריק שזה מסתובב אחד סביב השני, אז העקומה קבועה. אז עכשיו זה נמתח קצת. אז כשאתה רואה את הצד הזה, אתה רואה יותר, אתה מקבל, השטח גדול יותר, אז האור חזק יותר, והצד הזה נהיה צר יותר. אבל זה נורא קצר, זה ממש עניין שזה, אני חושבת שזה 30 יום כל המסלול, והעלייה הירידה הזאת היא קצרה, זה יכול להיות שאני אוכל לראות פה בגרף, כן, סדר גודל של שעות, ממש זה קצר מאוד העלייה הירידה הזאת. וזו תופעה שראו רק, שראו בצורה הזו רק במערכת המסוימת הזו כרגע? זה לא תופעה שלא ידעו שיכולה לקרות, ידעו שהיא קיימת, אבל פה ראו את זה על כוכבים מסיביים קרובים אלינו יחסית, ומספיק קרובים שיודעים עליהם את המסות, יודעים את הרדיוס, יודעים עליהם אינפורמציה, ובגלל שאנחנו יודעים אינפורמציה ורואים את זה וקולטים את הרעידות האלה, אפשר קצת להבין מה קורה, יש מספיק אינפורמציה כדי להבין דברים. זה התקדים. הרעידות האלה זה משהו שנובע מכוחות גאות? אני חושבת שכן, זה המשיכה הגרביטציונית יוצרת רעידות, זה בדרך כלל משהו שקשור לגאות, כן. אז אוקיי, ולגבי הרעידות עצמם זה משהו ש... זאת אומרת, כבר יש מסקנות לגבי הרכב של הכוכב שהן שונות מה שאנחנו ידענו עד עכשיו, או שזה עדיין... לא, ואני לא חושבת שיגלו הרכב שונה של הכוכב. מבנה. אני חושבת שהם מחפשים יותר מבנה. לא פרסמו עדיין שום דבר שאני, או לפחות אני לא נתקלתי במשהו, אבל אני לא חושבת שמישהו יגלה שכוכב מורכב מדברים שונים ממה שחשבנו, אבל כן יש שאלות על מבנה של כוכב, על אזורי קונבקציה, על צפיפויות, על כל מיני דברים כאלה, שאולי זה יתרום קצת יותר מידע, שממש מתוך מדידות ולא רק ממודלים. יכול להיות שזה יתרום משהו. אוקיי, מגניב. אוקיי, נעבור לאייטם שלי, שהיה פורסם לפני כחודש, ואנחנו דחינו את זה מסיבות שונות מתוכנית לתוכנית, וזה על הכרזה מאוד מעניינת של איחוד האמירויות, הצהירו באופן גלוי על תוכנית שנקראת מאדים 2117, שמהשם אפשר להבין למה הכוונה פחות או יותר, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. הרעיון שלהם הוא להקים עיר על מאדים בעוד 100 שנה, זאת אומרת מין תוכנית לטווח ארוך. בלי יותר מדי פירוט, כן? אבל הרעיון הוא באופן כללי שיש להם את החזון הזה של עיר של לפחות כמה מאות אלפי אנשים על מאדים, בעוד 100 שנה, ובטווח הזה של 100 שנה לעשות את כל מה שצריך בשביל לאפשר את המצב הזה. זה חלק ממגמה של מדינות אחרות בעולם וגופים פרטיים אחרים בעולם, כמו ששמענו מאילון מאסק, מנכ"ל ספייס איקס, לפני כמה חודשים, להביא אנשים למאדים, והם לא רוצים להישאר מאחור, הם רוצים לקחת חלק פעיל בתוכנית הזו, מסיבות שהם מציינים, שזה משהו שהוא מקדם את המדע והטכנולוגיה ואת הקדמה של המדינה שלהם, והם כבר עושים פעילויות לא בתחום של אנשים בחלל, אבל יש להם חללית שמתוכננת לטוס למאדים ב-2020, שנבנית על ידי צוות שהוא לא מקומי, אבל יש מהנדסים ומהנדסות דרך אגב, מייחוד האמירויות, ונדמה לי ספציפית מדובאי, שמשתתפים בתכנון הזה, ובעצם לומדים את איך לעשות את זה, ואיך להפעיל את החללית, ושמעו, למדינה כזו קטנה, למרות שהיא כמובן נורא נורא עשירה, שתהיה חללית סביב מאדים שהם יזמו ומפעילים אותה, זה הישג לא נורמלי, שאפשר למנף אותו להישגים הרבה יותר גדולים בהמשך, אם יודעים לרתום את זה לחינוך וליזמויות נוספות בתחום החלל. אז מבחינתי זה נשמע מאוד מאוד מגניב. לדעתי, הדדליין הזה של עוד 100 שנה, יאמר לזכותם, סוף סוף מישהו יצא עם דדליין מעשי. לא מחר נהיה על מאדים, אלא לקחו דדליין שאפשר באמת יהיה ליישם אותו אולי, לא? מצד אחד זה נכון, מצד שני, SpaceX יוצאים כל הזמן בדדליינים הזויים ועומדים בהם. הם לא באמת עומדים בהם, אבל הם עושים את מה שהם. כולם, אבל בחלק מהם כן. נכון, ובנוסף, הקונגרס האמריקאי השאיר לאחרונה שהם רוצים שנאסא תכין תוכנית של איך מביאים אנשים למאדים ב-2033. בסדר, אבל זה אנשים, זה לא עיר. אוקיי? יש הבדל מאוד מאוד גדול בין משלחת ביקור לבין משהו שבאמת יכול לעבוד בקנה מידה גדול של בני אדם למאדים. אז זה דבר מגניב. כנראה שבכל האמירויות קראו את הטרילוגיית המאדים, ומבינים שיש להם תפקיד חשוב לשחק ביישוב מאדים. אולי זה קשור. בכל אופן, אפשר לעשות דברים בצורה הרבה יותר מתקדמת ממה שמופיע בספר הזה. אז זה משהו ש... הוא יצא לפני 20 משהו שנים. כן, כן, בסדר. זה כבודו במקום המונח, אבל היום דברים יעשו בצורה קצת שונה, אני מניח. אבל נראה, אנחנו נראה אם אנחנו נצטרך לחכות 100 שנה בשביל לראות את זה, או שזה יקרה עוד קודם. ומי שנותן לו תמריץ זה שדווקא איחוד האמירויות נכנס לתוכניות כאלה, אז בכלל סבבה. אוקיי, יש לנו עוד אייטם שאנחנו הבטחנו על חייזרים. אני רואה שאתה כבר צוחק, אופר, אז... אני בכותרת של של התוכנית הזו אני כתבתי עוד תופעת טבע שאיננה חייזרים, אבל בוא נשמע על מה מדובר. אז זה לא לגמרי נכון. אוקיי, מדובר בפרצי רדיו מהירים, דיברנו על זה כבר בעבר. זה אחת תופעה שהתגלתה יחסית ממש לאחרונה, לפני כמה שנים סך הכל. עד היום יש בסך הכל כמו 17 מקרים שאנחנו באמת מאוששים להיות כאלה. ועכשיו אנחנו, היה הרבה התקדמויות בנושא, אנחנו כבר יודעים מה העוצמה של הדברים האלה, אנחנו יודעים מה התדירות של זה, של חלק מהם, אנחנו יודעים, כבר אפילו הצלחנו למקם פרץ רדיו מסוים, אבל הכמות של הדברים שאנחנו לא יודעים לגבי זה, היא כל כך הרבה יותר גדולה. והדברים האלה הם פשוט מסתורין עצום, כי מדובר בהתפרצויות הכי חזקות שאנחנו מכירים ביקום, מבחינת כמות אנרגיה שנפלטת ברגע. ואין לנו שמץ של מושג מה גורם לדברים האלה. כלומר, יש רעיונות, הם לא לגמרי מתיישבים עדיין ממה שאנחנו יודעים, צריכים המון המון עבודה, כי אנחנו גם יודעים מעט מאוד על הדברים האלה. כך ש... וכמובן שהרבה אנשים כבר טענו שזה מגיע בחיזרים, וזה הסטנדרט. היה גם תקופה שבה חשבו שגילו איזשהם שדרים מאוד מאוד מסוימים, עם זמנים שחוזרים על עצמם, ואז הסתבר שזה אנשים שפותחים את המיקרו ליד הטלסקופ. אז עוד מכה לאנשים שזה חייזרים. אבל עכשיו התפרסם מאמר בפריפרינט, זאת אומרת שעדיין לא עבר ביקורת עמיתים, אבל הוא כבר הוגש לז'ורנל, ובמאמר הזה שני חוקרים, והם אומרים שהם, שאנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה, אין לנו מושג איזה תופעה טבעית יכולה לגרום לזה, אבל אם נחשוב שאלה, שזה נעשה על ידי חייזרים, אז אפשר לחשוב מה צריך לקרות כדי שאפשר ליצור את האותות האלה באמצעים מלאכותיים, ואז הם גם נותנים איזשהו רעיון מה אפשר לעשות עם, כאילו מה ציוויליזציה יכולה לעשות עם, פרצים כאלה. כלומר, למה שחייזרים ישדרו בעוצמות כאלה גבוהות, מאיפה שהם לא... אז מה שהם אומרים זה שאפשר, אם בונים מקלט, אפשר להגיד, או איזשהו פאנל סולארי, כן? לא בדיוק, אבל משהו שקולט אור שמש, והוא בשטח גדול מאוד, אבל לא פנטסטי, אנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של פעמיים שטח כדור הארץ. זה לא פנטסטי? יחסית, כי מזכר באותה ידיעה גם כדורי דייסון ודברים כאלה, שהסדרי גודל פה הם כאילו עצומים. זה עדיין מבנה ענק. זה מבנה עצום, ללא ספק, אין לנו שום טכנולוגיה לעשות את זה, אבל... אבל אולי זה לא מבנה, אולי זה משנה את המצופה. למה צריך לבנות את המבנה אם אפשר לקחת משהו קיים ולהשתמש? זה מבנה שקולט את זה ואז מרכז את האנרגיה ומסוגל לפלוט אותה כקרן. אוקיי. כאילו, ממוקדת. שזה לא משהו שסתם ככה קורה. ואז כבר מדברים על כמה זה שאפשר אולי לקרר את זה במים וכמה מים צריך, ובסופו של דבר, אבל הם אומרים שמה שניתן לעשות עם זה, זה א', כמובן תקשורת בין מערכות כוכבים רחוקות, כי זה מאפשר להעביר הרבה מאוד מידע בזמן קצר, וכמובן, כשאתה מדבר באמת על מרחק מאוד גדול בין זה, אז אתה לא יכול סתם לכוון איזה קרן לייזר, כי היא תגיע כל כך מפוזרת שאי אפשר למדוד שום דבר, צריך משהו מאוד מאוד עצמתי. כן, אבל זה עדיין לא יהיה זמן קצר, זה לא יקצר את הזמן. נכון, לא, אז מה ש... לא, זמן קצר, התכוונתי שבפרץ קצר אתה יכול להעביר הרבה זה, אבל זה לא יקצר את זמן המעבר. זה נכון. ודבר נוסף שהם מציעים, זה להאיץ חלליות למהירות קרובה למהירות האור, על ידי, אם לחלליות יש איזשהו מפרס סולארי, מפרס שמסוגל, כאילו, שמקבל את האנרגיה שלו מקרינה, אז אפשר לכוון את זה, ואז גם במרחקים, גם כשזה מאוד מאוד רחוק מהכוכב, זה יקבל אנרגיה ותנע בכיוון הנכון. ומה שאומרים, זה בעצם כנראה דברים שהם לא, אנחנו רואים אותם כל כך מעט, כי המערכות השמש האלה מסתובבות ביחס אלינו, ורק הדברים האלה שבמקרה הם מגיעים בכיוון, בדיוק לכיוון כדור הארץ, זה מה שאנחנו רואים. עכשיו כל זה מעניין ומשעשע ולא הייתי לוקח את זה ברצינות אלמלא אחד האנשים שחתומים, עשה הכותב הראשון במאמר הוא אבי לייב, פרופסור אבי לייב, ראש המכון לאסטרופיזיקה בהרווארד, שהוא אחד האנשים הכי נחשבים, הכי רציניים מבחינה מחקרית בתחום של אסטרופיזיקה בכלל, אבל לא רק של קוסמולוגיה. אז הניחוש, עכשיו זה כנראה לא משהו שהוא עשה בתור מחקר ששורף לו את כל הזמן והתקציב, אז הניחוש שלי הוא שכנראה שהוא ישב עם החוקר השני באיזשהו כנס, היה להם איזשהו זמן מת, אולי הם ישבו בפאב או משהו, כי גם זה קורה בכנסים. וכתוב ליבם ביין, הם שרבטו, הם חשבו מה אפשר לעשות בשביל ליצור פרצי רדיו מהירים באמצעים טכנולוגיים. ואז הם הוציאו מזה מאמר. עכשיו, אז בואי, לכל הפחות, אני מאמין שהמאמר הזה הוא לא שטות גמורה. לכל הפחות, מה שמופיע שם מבחינה טכנולוגית, לאיפה הם הגישו את זה לפרסום? נדמה לי ש-Journal of Astrophysics, אבל אני לא זוכר בוודאות. אחד מהז'ורנלים הסטנדרטיים בתחום, כלומר לא ז'ורנל קיקיוני. זאת אומרת, אפילו שזה מאוד, מה זה מאוד? זה ספקולטיבי. כן, כמובן, אבל זה ספקולטיבי מבלי להניח הנחות מטורפות. זאת אומרת, אם זה עשוי בצורה מלאכותית, ככה אפשר אולי לעשות את זה, ואלה החישובים שצריכים לעשות בשביל שיהיה אפשר לעשות את זה. כן. שזה, בסדר, זה פיזיקאים משתעשיים, ואולי אפילו יצא מזה משהו, אני יודע. כן. שלא יקבלו רעיונות החייזרים עכשיו, ויבנו את זה בגלל המאמר. כן. דרך אגב, כמה התופעה הזו היא נפוצה? אנחנו לא יודעים. אנחנו, הפרצים האלה הם כל כך קצרים וכל כך ממוקדים יחסית, שכמו אמרתי, עד היום נצפו רק משהו כמו 17, כמעט כולם לא באמת נצפו בזמן ישיר, כמו לא ידענו להם בזמן שראינו אותם, אלא רק אחרי זה בדיעבד ראו אותם בדאטה שהורידו מהטלסקופ. היה רק אחד שבאמת הצליחו לראות כמה פעמים פרץ דומה מאותו מקום, ואז באמת הצליחו למקד את זה לגלקסיה ספציפית, אבל גם כן, לגלקסיה, כן? לא יותר מזה. כן. אם הם יכולים לבנות מבנים בגודל של פי 2 מהשטח של כדור הארץ, הם גם יכולים לקפוץ בתוך הגלקסיה למקומות הלוחשות. אלה דברים שונים, אבל בכל מקרה, כן, זה דברים שהם מאוד לא טריוויאליים. לקח המון זמן, יש המון זמן, עדיין יש ויכוחים, אני חושב שזה יחסית אוכל, האם בכלל זה משהו שמגיע מתוך הגלקסיה, מחוץ לגלקסיה אבל קרוב יחסית, או מחוץ לגלקסיה אבל מאוד רחוק. כל אלה אין תשובה ודאית, אבל סביר להניח שזה מגיע מחוץ לגלקסיה ודי רחוק. זה הסבירות כרגע, אבל שוב, עדיין, דברים שהם כל כך, אין לנו מידע לגבי... אז רק בשביל שיהיה ברור, אין בזה מספיק מידע בשביל להגיד שזה מגיע מ... כמובן, אבל העניין הוא שזה בעצם, זה תיאוריה שמספקת את ה... שעומדת בתנאים של התצפיות. יש המון דברים כאלה, שהם לא נשמעים מזויים, והם תיאוריה, והם עומדים בנתונים של התצפיות, ומתפרסמים, ומתבססים על זה אחרי זה עשרות שנים, על מה שכתוב שם. ההבדל העיקרי כאן שצריכה להניח קיום חייזרים עם יכולת טכנולוגית. אבל אין לנו שום דבר שמוכיח שלא קיימים חייזרים. נכון, נכון. אז זה אומנם תיאוריה הזויה להגיד שזה חייזרים, אבל אין סיבה להניח שלא עדיין. נכון, ולכן, שוב, מכיוון שזה, בסופו של דבר, לא מניח חייזרים בזה לא הוכיח אותם. גם איינשטיין הניח דברים בלי להוכיח אותם, כי הם הסבירו את התצפיות, הם הסבירו את ה... כן, כן. ככה מדע עובד, במדע אנחנו, אם אין לנו את התמונה המלאה, אנחנו מתחילים להגיד, טוב, אם נניח ככה, אז אפשר בצעות חישוב כזה להגיע למה שאחורי, ואם נניח ככה, אז אפשר בצעות חישוב כזה להגיע למה שאחורי. ככה בונים, ככה גם בונים מודלים, ככה כל התיאוריות. איך אפשר להפריך את המודלים האלה, ואז אנחנו... מה שאלה אמרה זה נכון, אבל אני לא חושב שכל אחד יכול היה לפרסם מאמר כזה, אם הוא לא נגיד... סביר להניח, כן, סביר להניח שאם זה היה איזה דוקטורנט... אתה אומר, אנשים אחרים היו נזרקים מהמדרגות. כנראה שכן. זה לא סביר. אוקיי, טוב, אנחנו לקראת סיום, אז לפני שממש נסיים, אני רוצה לספר לכם שבעוד כחודש, ב-12 באפריל, שמקרה לגמרי יוצא גם ליל יורי, יהיה כנס עולמות. 12 ו-13, כן? 12 ו-13 באפריל, זה יוצא חול המועד פסח. אני חושב שאופר, אולי עדיף שאתה תספר על מה הולך להיות שם בהקשר הזה, כי אתה כרגע שולט בחומר הזה יותר טוב ממני. אז כנס עולמות, אני כבר הזכרנו אותו פה בתוכנית אלו פעמים, כנס למדע בדיוני ופנטזיה, מתרחש כבר השנה ה-17? לא, 15, אני חושב. אני לא עד כדי כך, זה הרבה לפני שאני הכרתי את כל החומר. ויש יומיים מלאים בתוכן, כמויות מטורפות של תוכן, כולל ביום הראשון יש לנו רצועה שלמה של אירועים בנושא חלל, לכבוד ליל יורי, יש משהו כמו 10 שעות של הרצאות בנושאי חלל, ופשוט המון המון דברים מגניבים, כולל שני אירועים בהם אני ויואב, ואחד מהם גם יעל, נהיה יחד. אחד מהם זה יותר בעניינים מדע, שהם מארגן דוקטור בועז קרני, אולי שמעתם עליו, והשני זה שידור חי, לא שידור חי, הקלטה חיה של החללית. וזהו, בואו, יהיה באמת מגניב. כן, אז זה יהיה ב-12-13 באפריל. בכל עומד פסח, באשכול פייס ברחוב הארבעה בתל אביב, נכון? כמו כל שנה. ומתי מתחיל, מתי אפשר כבר לקנות כרטיסים? כבר אפשר למעשה, התוכניה כבר עלתה, המחירה נפתחה, ורצוי מאוד לקנות משנה לשנה כמות הכרטיסים שנמכרים במחירה המוקדמת הולכת וגדלה, ככה שכמות הכרטיסים שנשארים במהלך הכנס הולכת בקטנה. זה כמו החומר האפל. כן, כן, אם לא תמהרו כולנו להפוך לחומר אפל. אז הזמינו כרטיסים ואנחנו נשים לינק לעולמות בדף של האירוע של התוכנית הזו בפייסבוק, ונראה אתכם שם, יהיה מגניב. אז תודה שצפיתם בנו. מי שיצטרף מאוחר, אז אנחנו התוכנית החללית. החללית משודרת פעם בשבועיים, במוצאי שבת, בשעה 9, כך שאנחנו בעוד שבועיים נוכל להיפגש שוב. ואנחנו נשמח לראות גם אתכם. אנחנו נשמח בינתיים אם תסמנו לייק לסרטון היוטיוב, אם תעשו שייר, סאבסקרייב, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר אם אתם תפיצו את ה... את זה ש... את קיום החללית לחברים שלכם, או בפייסבוק, או באיזה רשת חברתית שאתם נמצאים בה, בשביל שעוד אנשים יוכלו לצפות בנו, במיוחד אנשים שמתעניינים בתחום החלל, אבל לאו דווקא, יכול להיות גם אנשים שלא חשבו שמתעניינים בזה, כי הם פשוט לא שמעו על הנושאים שאנחנו מדברים עליהם לפני כן. אז שוב תודה שצפיתם בנו ונשארתם איתנו בשעה כזו במוצאי שבת, ונתראה. להתראות, לילה טוב. ביי ביי. ביי ביי.